sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Sobota, 7 sierpnia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Czekamy na kolejne polskie medale w Tokio. Za pół godziny sztafeta pań, potem panów. Pożary trawią południe Europy. Polscy strażacy pomagą także Grekom w walce z żywiołem. Muzyczny weekend trwa w Trójce. W najlepsze jesteśmy w Węgorzewie i w Jastarni. Przedostatni dzień zmagań sportowców na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Mamy już 13 medali. Brąz zdobyły nad ranem kajakarki. Przed nami kolejne medalowe szanse. Liczymy i na panie, i na panów, którzy pobiegną w finałach sztafet 4x400 metrów. Na stadionie olimpijskim w Tokio jest Dariusz Urbanowicz. Tak, trener Aleksander Matusiński podał składy, w których pobiegną nasze zawodniczki. Natalia Kaczmarek zastąpiła w finałowym biegu Annę Kiełbasińską, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Chołup-Kowalik i Justyna Święty-Ersetys, a w składzie mężczyzn również zmiana: Dariusz Kowaluk, Karol Zalewski, Mateusz Rzeźniczak i Kajetan Duszyński. Tymczasem zakończyła już swój udział w konkursie w skoku wzwyż nasza reprezentacja tantka Kamila Lićwinko, która nie uporała się z wysokością 196 cm, a Michał Rozmys z rekordem życiowym na 1500 metrów uzyskał czas 3:32.67, co dało mu 8 miejsce. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy za relację. Do Tokio będziemy wracać w naszych audycjach i serwisach. Polscy strażacy wyruszają do Grecji, gdzie mają pomagać w gaszeniu pożarów. Z Wrocławia jadą zastępy z województw dolnośląskiego i wielkopolskiego. Razem z nimi kilkanaście samochodów i jednostek specjalistycznych, mówi Daniel Mucha z wrocławskiej komendy wojewódzkiej straży pożarnej. To przede wszystkim samochody gaśnicze, ale z racji tego, że też musimy być samowystarczali tam na miejscu, to całe zaplecze kwatermistrzowskie, czyli samochody kwatermistrzowskie, kontenery, ale to również sprzęt specjalistyczny, samochody wężowe, samochody dowodzenia i łączności, kłady, które będą pozwalały na szybkie przemieszczanie się. Także baza bardzo duża, bardzo duże wyposażenie, siły, środki ogromne. Gigantyczne pożary to efekt fali upałów na południe Europy. W ostatnim tygodniu w Grecji temperatura przekraczała 40 stopni. Także na południu Włoch trwa walka z pożarami, które utrudniają upały i porywisty wiatr. Na Sycylii ogłoszono stan wyjątkowy. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kalabrii. Więcej nasz rzymski korespondent Piotr Kowalczuk. W tej chwili w Kalabrii straż pożarna walczy z 57 pożarami. Płoną lasy Parku Narodowego w Aspromonte. Wczoraj w San Lorenzo zginęły dwie osoby próbujące uchronić przed żywiołem plantację drzewek oliwnych. Na Sardynii, gdzie w ubiegłym tygodniu spłonęło 10 tysięcy hektarów lasu, wybuchło 11 pożarów. W Abruzji odnotowano ich w tym tygodniu ponad 100. Minister środowiska Roberto Cingolani powiedział w parlamencie, że ponad połowa pożarów została wywołana celowo, a dalsze 20% wybuchło z powodu ludzkiej lekkomyślności. Podkładający ogień na ogół liczą na odszkodowania lub zatrudnienie przy likwidacji skutków pożaru i ponownym zalesianiu spalonych terenów. W związku z tym aresztowano kilkanaście osób. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pożary wybuchły także w Albanii, Bułgarii i Macedonii Północnej. W Turcji strażacy walczą z ogniem od ponad 10 dni. Tam także będą pomagać Polacy. Muzyczny weekend w Trójce trwa w najlepsze. Na scenie w Jastarni bez przerwy trwają próby przed wieczornym koncertem wakacyjne Hity Wszechczasów. Tuż za sceną została otwarta strefa aktywności dla dzieci i rodziców. Swoje atrakcje przygotowali m.in. żołnierze i radiowcy. Wszystko w ramach wakacyjnego pikniku Trójki. Każdej atrakcji chcemy spróbować. Za chwilę pójdziemy sobie porzucać woreczkami. Pogoda jest piękna i atrakcje fajne, także fajnie, super. Jacek Zawada, Polskie Radio Dzieciom. Mamy przygotowanych moc atrakcji dla najmłodszych, dla średnich, dla młodzieży i dla całych rodzin. Mamy przygotowane boisko siatkowe, jest małpi gaj, są gry kapslowe i oczywiście animacje. Animacje z naszymi bohaterami bajkowymi z Polskiego Radia Dzieciom. Jest mnóstwo zabaw, mnóstwo oczywiście nagród balonowych, growych i wszystkich innych, które dzieci będą mogły zobaczyć, dostać, otrzymać i wygrać. Początek koncertu w Jastarni o 20:00, transmisja na antenie Trójki oraz w TVP2 i TVP3, a zaraz po pogodzie wracamy do Węgorzewa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Z

Od czego zaczynamy tą drugą godzinę? Zaczynamy od artysty, którego właściwie moglibyśmy nazwać również debiutantem, ponieważ do tej pory śpiewał u boku Piotra Banacha w zespole Indios Bravos, a w tej chwili już ruszył w karierę solową, czyli Gutek przed nami. Nie pytaj, co zrobię, jakie plany mam, bo świat stanął dziś na głowie. Dokąd zmierza, chciałbym wiedzieć sam, czy z nami zostanie, czy już do końca dni. Niepewność jest pewną, pewnie w niej będziemy razem tkwić. Ogniwa rozluźniają się, splątane myśli zwolnie. Nie wiemy, czy spotkamy się, czy znów zapłonie ogień. Starczy sił, dopóty ty się nadzieja. Będę się frustrować, mogąc myśli rozpromieniać. Wyeliminuję to, co złe z bliskiego otoczenia. Pielęgnować będę tylko piękne wspomnienia. Nie załamię rąk, gdy plany zmienić będzie trzeba. Nie uniknę zmian, a unikam tu niczego nie da. Patrzę dziś przed siebie, pewności wcale nie mam. Jeszcze sam wybieram, dokąd iść. Ogniwa rozluźniają się, spontane myśli zwolnie. Nie wiemy, czy spotkamy się, czy znów zapłonie ogień. Gutek, który dziś rozpocznie koncert na dużej scenie, a na naszej trójkowej scenie oczywiście też dużo się będzie działo, nawet więcej moim zdaniem, jak już mówiłem wielokrotnie. A jesteśmy na festiwalu Naturalnie Mazury w Węgorzewie, za chwilę gość kolejny. Tak, zespół, który jest już znany dobrze naszym słuchaczom, bo niedawno gościł w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół, który dzisiaj pojawi się na zakończenie, czyli grupa The Suits. Tak jest. I oni zaraz w naszym studiu w Węgorzewie. nas gra. Kiedy innych kocha bardziej, bo ich treści zna. Obcy język tu nie przejdzie, to jest polska gra. Błaga, że terą uwagę, nie chcą nas tu znać. Nad powierzchnią moich marzeń płoną mosty do dróg, które znam. Cięć ikonów, chcę być inny w złotym domu. Jeden może być. Marzyciele stają w bojach subiektywnej gry. Jeśli trafią w pusta kata, Węgorzewo, Festiwal Naturalnie Mazury, grupa The Suits. Jednoosobowo niestety wraz z nami, ponieważ cały zespół, jak powtórzę, się nie zmieścił, więc za rok, jeśli tu będziemy, to przyciągniemy autobus, żeby wszyscy naraz mogli występować na naszej antenie. No właśnie, oglądaliśmy rano waszą próbę, no i chyba szło dobrze. Tak, zapowiada się fajnie, bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj. Jakieś tam przeciwności losu zawsze się pojawiają, akurat w tym przypadku mówię o pogodzie, ale zaczyna się wszystko odwracać pozytywnie, bo wyszło słońce. O, zaraz nam tutaj pewnie i osuszy nie tylko atmosferę, ale też całą murawę. Także zapraszamy, przybywajcie. Bardzo się cieszymy, że to się dzieje. Tak jest. O pogodzie już nie mówmy. Ważne, że jest coraz piękniej. Tak jest. Przedstawiciel zespołu The Suits, Kuba Lotz. Dzień dobry. I powiem szczerze, jestem trochę zaskoczony, zawiedziony. Naprawdę? A czym? Jak? A gdzie garnitur? A nie, no tutaj jest tak, że garnitur to jest mój strój roboczy, a teraz jestem w stroju odświętnym. Aha, okej. Okay. Tutaj mówię oczywiście o swoim t-shircie i krótkich spodenkach, ale to tak chyba jest. Po prostu ja też jakby moja taka, nazwijmy to, alternatywna praca gdzieś tam w finansach. Jak sama nazwa wskazuje, nazwa zespołu. Tak, to pracuję oczywiście też w garniturze i powiem wam szczerze, że to chyba jest taka... kwestia każdej osoby, która pracuje w garniturze, że to jest bardziej strój roboczy niż strój odświętny. Także dzisiaj jestem u was odświętnie. To jeśli ktoś z państwa gdzieś tutaj będzie się zaraz kręcił i nie rozpozna gościa w takich kolorowych spodenkach, to właśnie jest Kuba. To jest Kuba, który na co dzień i w pracy, i na scenie, tak jak cały zespół, ubrany jest zgodnie z nazwą zespołu, czyli garnitury. Niedawno graliście w Trójce. Jak wspominacie tamten występ? Ojej, bardzo dobrze, niesamowicie. Ja przede wszystkim pierwsza rzecz, która mi od razu przychodzi do głowy, to jest magia tego studia. Tak naprawdę mieliśmy ogromną przyjemność i też szczęście grać tam drugi raz. Co prawda pierwszy raz było w ramach jednego z przeglądów do festiwali, więc tak naprawdę mieliśmy tylko okazję zaprezentować tam krótką próbkę. Natomiast już zagrać na koncercie Trójki w niedzielę o godzinie 19:05, no to wiecie co, znowu wracają te emocje, a mi się łamie głos, bo to są takie emocje, to jest tak przepiękne miejsce, tam jest taka atmosfera, no i sam fakt bycia powoduje, że człowiek jest naprawdę bardzo szczęśliwy. Ja, jak mogę śmiało powiedzieć, podpisać się za każdym z chłopaków zespołu, jesteśmy przeszczęśliwi i było super. Myślę, Tomku, że przez grzeczność nie zaprzeczymy, że taka atmosfera tam jest zawsze. Zawsze jest taka atmosfera, oczywiście. Tak jak tu również na scenie debiutów Trójki w Węgorzewie. No bo to fajna scena jest. Dokładnie. No i kolejna scena Trójki, więc ciągle jesteście z nami. Tak, ja cieszę się, że jesteśmy z wami, że wy chcecie, żebyśmy byli z wami, nas zabieracie, także cały czas, cieszymy się. Jesteśmy do waszej dyspozycji. No dobrze, to porównując to, co słuchacze słyszeli kilka tygodni temu na antenie i to, co będzie się działo dzisiaj na scenie. Czym te dwa koncerty będą się różniły? Na pewno będzie różnica w energii, dlatego że koncert w Trójce, z uwagi chociażby na wielkość studia, ma pewne ograniczenia i tak naprawdę gro słuchaczy to byli jednak radiosłuchacze. Więc czasami tą energię na żywo ciężko jest gdzieś tam po tych kablach i eterze bezpośrednio przenieść, przetransferować. Tutaj liczymy na jednak odbiór słuchacza na żywo, więc ten kontakt też, sama wymiana energii i kontakt podczas koncertu ma duży wpływ i ja sam prawie namacalnie czuję różnicę nawet w sposobie, w jakim się wykonuje. Zresztą żaden koncert chyba nie jest powtarzalny, ale na pewno to będzie zdecydowana różnica. Czyli tutaj na żywo festiwal, świeże powietrze, energia, ludzie, śpiew, zabawa i taniec. A jednak tam była też porządna dawka energii, ale ta, która szła rzeczywiście głównie do radiosłuchaczy w eterze. No tak, trzeba wspomnieć o tym, że graliście jeszcze w tym czasie tego mocniejszego reżimu, jeżeli chodzi o COVID, więc faktycznie publiczność nie mogła być tak, jak zazwyczaj jest w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ale ja tam byłem, no i wiem, że jakby nie przejmowaliście się tym, że tej publiczności tam nie ma i koncert był na 100%. Ja wyszedłem w każdym razie pod dużym wrażeniem i mam nadzieję, że dzisiaj również tak będę oglądał wasz koncert tutaj na scenie debiutów Trójki. Na pewno zrobimy wszystko, aby was nie zawieść, oraz radiosłuchaczy, jak i ludzi, którzy przyjdą do nas. No właśnie, nie nas, słuchacze. To jest najważniejsze. Kuba Lotz, zespół The Suits, który dzisiaj na tej scenie naszej trójkowej, scenie debiutów w Węgorzewie. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Trzymajcie. Zapraszamy. I'm so lost and broken, cannot find my focus. My chaotic thoughts keep twirling in a violent dance. Fear is meeting anger, all in world is hopeless. Frozen by life stories and their very twisted sense. I wish I could change my fate. Sometimes I feel have recollected. I believe that life is waiting for me with its set. But the time was passing, lots of stress collected. Every morning horrifying, take me back to bed. Took trip down the memory lane. Cured my fears, but just for a moment. Why can you just leave my head? Let me please push myself forward. My knows me better, all the secrets I keep. Inner voices I don't really seem to understand. Wish to show you all this, but I'm scared it's too deep. I prefer to squeeze it in my very self again. One token of your interest may change all this stressful torment. Release me from The Suits dzisiaj na trójkowej scenie debiutów na festiwalu Naturalnie Mazury. Ciągle mam te wątpliwości, jaka jest końcówka tych naturalnych rzeczy. Tak, tak. Zwłaszcza, że ten festiwal, no trzeba tutaj wspomnieć, że on istnieje od początku lat 90., ale tych nazw było kilka. Od jakiegoś czasu jednak Naturalnie Mazury, ale w tym samym miejscu i z tą samą atmosferą. Ale jeszcze ważne, że w tym roku jest również poruszana sprawa ekologii na telebimach. w wolnych chwilach wyświetlane są specjalne filmy, które ekologię właśnie promują. Tak, to prawda. Zresztą to jest taka trochę tradycja tego festiwalu, że ten temat zawsze był bliski i zawsze był poruszany. Często były też różne organizacje, które informowały, udzielały szkoleń, więc tak, ten festiwal zawsze dba o sprawy ekologiczne. No to może przenieśmy się do Tokio. Darek Urbanowicz tam właśnie. No właśnie, już za chwilę zacznie się wyścig na dystansie 4 razy 400 metrów. To jest nasza wielka szansa medalowa. Mamy w składzie same mistrzynie olimpijskie. Natalia Kaczmarek pobiegnie na pierwszej zmianie. Potem Iga Baumgart-Witan. Następnie Małgorzata Hołubkowalik i na ostatniej zmianie największa gwiazda naszego biegu, biegania na 400 metrów, czyli Justyna Święty-Ersetlic. Zawodniczki już pochylone na blokach startowych, głowy opuszczone. Natalia Kaczmarek na torze czwartym. Ona będzie biegła po swoim torze całe okrążenie. Dopiero na drugim po 100 metrach będzie można zbiec do linii wewnętrznej. Wystartowały! Ruszyła Natalia Kaczmarek, 23-letnia zawodniczka. Jeszcze 2 lata temu zdobywała młodzieżowe Mistrzostwa Europy i w sztafecie, i indywidualnie, a teraz rozpoczęła swój wyścig. Ona biega najszybciej spośród Polek w tym sezonie. Ona w tym sezonie ustanowiła niesamowity wynik 50-72 25 czerwca w Poznaniu podczas Mistrzostw Polski. Niesamowita dziewczyna, partnerka życiowa kulomiota Konrada Bukowieckiego już wychodzi na ostatnią prostą. Na prowadzeniu spokojnym krokiem, długim biegnie Sydney McLaughlin, Amerykanka, druga Brytyjka, Polka na miejscu w tej chwili piątym. Przekazuje w tej chwili pałeczkę Idze Baumgart-Witan. To jest no, ta dziewczyna z takimi nogami aż do nieba, można powiedzieć. Wspaniale. Ona wyprowadza w tej chwili bardzo szybko naszą zmianę na miejsce drugie i powoli Amerykanki zbiegają teraz już do wewnętrznej linii. Polka na miejscu drugim odskakuje delikatnie Jamajce, która jest na miejscu trzecim. Polka dogania w tej chwili Amerykankę, a jest to Alison Felix, jedna z największych gwiazd w ogóle w historii biegania. Wczoraj stała na podium indywidualnie, brązowy medal, a Iga Baumgart-Witan wcale nie biegnie wolniej od niej. Teraz troszeczkę już zmęczenie daje znać o sobie. Już zaczyna kręcić głową w ogromnym wysiłku, w ogromnym bólu i teraz już przekazana pałeczka Małgosi Hołub-Kowalik ruszyła jak z armaty w pościgu za Amerykanką Delilą Muhammad. To jest rekordzistka świata. Ona odskoczyła kolejnych kilka metrów, ale Polka biegnie druga. Kilka metrów przewagi nad Kanadyjkami. Jamajki w tej chwili na czwartym miejscu. Małgosia Hołub-Kowalik wchodzi już w ten drugi łuk w pościgu za Muhammad. To jest Amerykanka, tak jak powiedziałem, wielka gwiazda 400 metrów, ale Polka nie daje za wygraną. Goni ją za wzięcie. Drugie miejsce w tej chwili mają nasze zawodniczki. Kilka metrów przewagi nad walczącymi o trzecią pozycję Jamajkami i Kanadyjkami. W tej chwili już rusza Justyna Święty-Ersetlic. Ona jest niesamowita. Mieliśmy duży znak zapytania nad jej formą. Ona się przyznała, że miała kontuzję jeszcze niedawno przed samymi igrzyskami. Wszystko stało pod znakiem zapytania, ale wystartowała w sztafecie. Wystartowała i zdobyła. Ona kończyła tę sztafetę mieszaną. 400 metrów jest złotą medalistką. Zbliżają się niebezpiecznie w tej chwili Kanadyjki i Jamajki do Justyny Święty-Ersetlic. Połowa łuku za chwilę wyjdzie na ostatnią prostą. Amerykanki poza zasięgiem. One biegną po złoto, a Polka musi teraz przyspieszyć. Musi walczyć. Biegnie, ma srebrny medal. Jest. Będzie medal. Kanadyjka słabnie, jeszcze goni Jamajka, ale Polka bezpiecznie po drugie miejsce. Mamy wicemistrzostwo olimpijskie. Coś nie niesamowitego. Srebro, srebro to wymarzone, upragnione srebro. Coś niewiarygodnego. Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan i Małgorzata Hołubkowalik oraz kończąca wspaniale wytrzymała to niesamowite tempo Justyna Święty-Ercetic. Piękny bieg. Teraz dziewczyny stoją objęte na środku bieżni, zmęczone, łapią z trudem oddech. To 400 metrów, to jest niesamowity wysiłek, ale mamy medal, mamy srebrny medal. Czego te dziewczyny dokonały na tych igrzyskach? Najpierw złoto w sztafecie mieszanej, a teraz 4 razy 400 metrów i finiszują pięknie na drugim miejscu. Zobaczymy, bo zadnie jest pełna 20 minut za kwadrans. Bieg mężczyzn, tam też mamy szansę. Też nasi mężczyźni weszli z trzecim czasem do finału. Dziewczyny przeszczęśliwe teraz pozują, cieszą się, krzyczą z radości. Wspaniałe chwile w Tokio podczas tych przepięknych igrzysk. 14 medal reprezentacji Polski. To tymczasem dziękuję, słyszymy się za kwadrans. Dziękujemy, Darku. Nie wiem jak ty, Tomku, ale ja normalnie czuję fizycznie się zmęczony po tej relacji, ale i, tak jest. Ale i szczęśliwy, tak. Za chwilę goście kolejni, ale wcześniej zespół, który musiał wczoraj wyjechać od razu po koncercie na naszej scenie debiutów trójki, czyli Duch Delta. Węgorzewo, festiwal Naturalnie Mazury, tereny wojskowe, stąd armaty zabrzmiały przyzwoicie. Zespół Duch Delta tu wczoraj grzmiał na naszej scenie, już było późno, ciemno, także efekty były przyzwoite bardzo. Tak, ale piękny koncert. Ja się trochę bałem, że właśnie przez ten późny czas, bo trochę się przesunęło wczoraj, może mogło być różnie, ale było pięknie. No i gość kolejny. No i mamy kolejnych gości, nawet dwoje w studiu naszym przenośnym. Agnieszka Zduńska, Patryk Gwiździł, czyli grupa Volentiles. Witamy serdecznie. My też witamy. Cześć, siema, siema. Chciałem zacząć trochę właściwie od Patryka, bo ty... Jestem rozchwytywany. Tak jest. Ty tutaj, przyznaj się, nie masz uczucia déjà vu? Troszkę mam. No już tu byłem 5 lat temu bodajże. Z zupełnie inną kapelą, z zupełnie inną muzyką. Festiwal też, przynajmniej od strony organizacyjnej, był troszkę inny, więc... Tak, no jest déjà vu, ale nie aż tak wielkie. No dobrze, powiedzcie nam, bo ten koncert tak naprawdę to będzie wasz drugi dopiero występ przed taką normalną publicznością. To będzie nasz drugi występ, tak. Dopiero mamy za sobą jeden koncert w klubie. Tam osób było ile? Nieważne. Nie drążmy. Ale tego. Całkiem sporo, jak na koncert klubowy, i było bardzo fajnie. Część podąża za nami nawet tutaj, aż do Węgorzewa z Warszawy, więc nie mogą się doczekać na płytę z tego, co słyszymy. No dobrze, to powiedz tak szybciutko w ogóle, jak zespół powstał i skąd się wzięliście tutaj? Jesteśmy prawdziwymi debiutantami, bo powstaliśmy w styczniu tego roku, tak naprawdę w pełnym składzie, więc po pół roku intensywnych prób mamy całkiem sporo swojego materiału, bo już około 15 utworów własnych, część z nich tutaj zaprezentujemy. Nie ma czasu na więcej. I co, poznaliśmy się wszyscy zupełnie przypadkowo. Każdy z nas kocha muzykę, okazało się, że podobną, więc... jesteśmy tutaj wszyscy razem i cieszymy się. Patrzę przez okno na kolegów z zespołu. Tak jest, są gotowości. Jestem dumna, że są tu z nami. No dobra, powiedziałaś, że połączyła was między innymi miłość do podobnej muzyki. No to tym słuchaczom, którzy jeszcze nie mieli okazji usłyszeć was, chociaż utwór bezustannie pojawia się na antenie. Bezpowrotnie. No wiecie, gorąco jest, no i to dlatego. Bezustannie pojawia się bezpowrotnie. Dobra. To może ja już zamilknę, ale powiedzcie w takim razie te wspólne fascynacje muzyczne. Czego można się spodziewać po dzisiejszym koncercie? Jakich dźwięków? Przede wszystkim na pewno sporo będzie możliwości do tańczenia. Troszkę mocniejszej muzyki, że tak powiem, gitarowej, no ale nadal z dobrym bitem, do którego można potańczyć. No i w zasadzie to tyle, no. Co tu dużo mówić, no. Stawiamy przede wszystkim na prostotę. Prostota jest zawsze najlepsza tak naprawdę, jeśli chodzi o muzykę. Bo do prostoty się najlepiej bawi. Dobrze, o tym porozmawiamy trochę później. Jeszcze jedna rzecz, bo to chyba będzie jedyny zespół dzisiaj na scenie i w ogóle na naszej scenie debiutów trójki, który ma dwójkę wokalistów. Skąd ten pomysł, żeby nie był jeden frontman, a aż dwoje? Z Patrykiem poznaliśmy się przez to, że lubimy śpiewać oboje, więc... Pierwszy pomysł był taki, że będziemy dzielić się piosenkami i w jednej to on będzie tym lead głosem, w drugim ja. Natomiast stwierdziliśmy w międzyczasie, że fajnie brzmią harmonie damsko-męskie, połączenie głosu. I staramy się dzielić i tak układać melodie wokalne, żeby to dawało ciekawy efekt, więc stąd. To też jest, tak jak powiedziałeś, tutaj niespotykane na tej scenie konkretnej w Węgorzewie dzisiaj, ale i wczoraj, ale też mało zespołów w ten sposób oferuje słuchaczom brzmienie wokalne, więc stwierdziliśmy, że może to być coś ciekawego i odświeżającego. Dziękuję bardzo. W takim razie zapraszamy na scenę troszkę później, nie w tej chwili, bo w tej chwili jeszcze próby na dłużej trwają, a na scenie debiutów trójki dziś po południu, dokładnie nie powiem o której, ale pewnie po 19. Tak, dziękujemy i pozdrawiamy słuchaczy trójki. Dzięki wielkie, trzymajcie się. I czuję go na sobie, pomęczone dzielnice.

A ja przypominam, że relacje można oglądać na naszym Instagramie Trójka podkreśnik Polskie Radio i także o tym, że muszę powiedzieć, że pewnie będziemy jeszcze używali tego wozu i będziemy się z Państwem łączyli. Na pewno... Ale jeszcze nie to, będzie można wygrać okulary naszej, ktoś zrobi sobie zdjęcie na tle sceny, wstawi to na swój Instagram, to może zjawić się u nas po trójkowe tak jest. Okulary. Tylko musi otagować oczywiście Trójka Debiuty albo Trójka Węgorzewo. Tak jest. To co? Wracamy do Tokio. Darek Urbanowicz. Wracamy do Tokio i w tym momencie już padł wystrzał startera. Rozpoczęła się sztafeta 4 razy 400 metrów. Na pierwszej zmianie w biało-czerwonych barwach Dariusz Kowaluk, mistrz olimpijski. Na drugiej zmianie pobiegnie Karol Zalewski, mistrz olimpijski. Mateusz Rzeźniczak, młodziutki, zastąpił Jakuba Krzewinę w składzie. I na ostatniej zmianie Kajetan Duszyński, również mistrz olimpijski. W tej chwili Polacy są na miejscu czwartym z przodu. Bardzo mocno biegną na torze ósmym Trinidad i Tobago. Tam jest jeszcze Belgia i Botswana przed Polakami. Polacy równo z Amerykanami. Teraz pałeczkę przejmuje Karol Zalewski. Najbardziej doświadczony w naszym składzie. Bardzo mocny, stabilny zawodnik. Polacy w tej chwili są na piątym miejscu. Czy jeszcze nie, chyba Holendrzy niestety wcisnęli się przed Karola Zalewskiego. Polacy na miejscu szóstym w tej chwili przed Jamajką i przed Włochami. Ta trójka z przodu, bardzo teraz jakieś przepychanki między Trinidadem a Tobago a Botswaną. Amerykanie wychodzą na prowadzenie. Karol Zalewski na miejscu piątym, ale teraz włączył, ja nie wiem, który to jest, szósty, siódmy bieg, ósmy być może, bo fantastyczny finisz i na trzecim miejscu rusza na ostatnią zmianę Mateusz Rzeźniczak. To, tak jak powiedziałem, stosunkowo młody zawodnik, który zamienił Jakuba Krzewinę, aby tylko wytrzymał, oby tylko utrzymał się emocjonalnie, bo żeby się nie podpalił za bardzo na początku. W tej chwili biegnie na czwartej pozycji. Trinidad i Tobago został już z tyłu, wyprzedza Polaka Belka, ale by musiał robić to po zewnętrznej, więc trochę przyhamował na wirażu i przy wyjściu na ostatnią prostą wyprzedza Polaka jeszcze Belk, jeszcze Włoch i już słabnie niestety nasz zawodnik. Jesteśmy na szóstym, siódmym miejscu. Amerykanie, potem Botswana, potem Holandia i Kajetan Duszyński, który tak fantastycznie potrafi też utrzymywać bardzo wysokie tempo. Wyprzedził go w tej chwili jeszcze Jamajczyk. Polacy na miejscu w tej chwili szóstym. No, będzie ciężko o ten medal nasz, który byśmy tak bardzo chcieli zdobyć. Amerykanie poza zasięgiem, już chyba daleko z przodu, kilka sekund przed Botswaną i Holandią, a nasz Kajetan Duszyński w tej chwili na miejscu szóstym goni Jamajczyka, goni Belga, wyprzedza go w tej chwili jeszcze finiszujący Włoch. Słabnie Jamajczyk, może się Polakowi uda wcisnąć. Amerykanie już na mecie, Holendrzy, Botswana, my na miejscu prawdopodobnie piątym. Tu będzie fotofinisz, który będzie musiał rozstrzygnąć. O dokładnym miejscu poinformuję w serwisie o godzinie 15. Darek Urbanowicz, dziękujemy. Dziękujemy również tym, którzy byli wraz z nami tu w Węgorzewie oraz w Warszawie, którzy te audycje współtworzyli. To Elżbieta Malinowska i Marek Tobuchiewicz tam, a tu Damian Karpierz, Paweł Zieja, a także Monika Suszek, Jan Maliszewski, Michał Kirbuci, Tomasz Żonda i jeszcze jedna informacja. Tak, i zapraszamy na kolejne relacje po godzinie 17 w audycji Pora na Ryb z Leszkiem Adamczykiem. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół.